سورہ نحل کی آیت نمبر 91 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون۔ اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے سورہ نحل کی آیت نمبر 91 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی۔ پچھلی آیت یعنی آیت نمبر 90 جس کا بیان گزشتہ 3 دروس میں ہوا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی اس سب سے جامع آیت میں اللہ رب العالمین نے 3 باتوں کا امر فرمایا اور 3 باتوں سے نہی فرمائی، 3 باتوں کا حکم دیا۔ نمبر 1 عدل، نمبر 2 احسان، نمبر 3 قریبی رشتہ داروں کو دینا۔ جن 3 باتوں سے منع فرمایا وہ یہ: نمبر 1 فحشا، فحاشی اور عریانی، اس میں فحش کام بھی داخل، فحش کلام بھی داخل، جس کو ہم سادہ زبان میں بے حیائی کے کام کہتے ہیں۔ نمبر 2 منکر، جن کو منکرات کہا جاتا ہے، وہ تمام گناہ جن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ نمبر 3 بغی، حدود سے تجاوز کرنا، جس چیز کی اللہ نے جو حد مقرر فرمائی اس کو اس کی حد میں رکھنا اور حدود سے تجاوز نہ کرنا۔ یہ 3 باتیں منہیات میں داخل، تفصیل آپ کے سامنے ہو، اس کو ذہن میں تازہ رکھیں، اور امید ہے کہ ہماری ویب سائٹ میں بھی وہ ساری چیزیں آ چکی ہوں گی، کیونکہ یہ چیز بار بار سننے کی ہے۔ ابھی جو آیت مبارکہ تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور سے اپنے اوامر میں عہد اور وعدوں کے بارے میں حکم ذکر فرمایا۔ ہر بندہ، شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو، کوئی بھی ایسا شخص نہیں جس کا اس عہد کے ساتھ تعلق نہ ہو۔ ہر شخص، ہر مسلمان، عاقل بالغ مرد و عورت اس حکم کا مخاطب ہے۔ ہر ایک نے وعدے کیے ہوئے ہیں، وعدے کرتا ہے، اور وعدوں کے ساتھ اس کی زندگی بسر ہوتی، جس کو ہم عہد و پیمان کہتے ہیں۔ عربی میں ایک لفظ ہوتا ہے عہد اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عقد۔ عہد کا معنی ہوتا ہے کسی سے زبانی طور پر کسی بات کا اقرار لے لینا کہ تم ایسا کرو گے، اس کو عہد کہا جاتا ہے۔ عموماً زبانی ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی تحریری بھی ہوتا ہے. اگر عہد لکھ لیا جائے زبانی کے ساتھ وہ تحریری بن جاتا ہے. نمبر دو, دوسرا لفظ عقد کا استعمال ہو. عام طور پر تحریری ہوتے ہیں لیکن زبانی بھی عقد کہا جاتا ہے. عقد کا معنی ہوتا ہے گرہ لگا دینا, ایک دھاگا ادھر سے پکڑا, ایک دھاگا ادھر سے لیا, دونوں کو آپس میں گانٹھ لگا کر جوڑ دیا, اس کو عربی لغت میں عقد کہا جاتا. کہتے ہیں جی فلان چیز کا عقدہ ہی نہیں حل ہو رہا. آپ نے شاید لفظ سنا ہو, یہ اردو میں بھی استعمال ہو. عقدہ کا معنی ایسی گانٹھ لگی ہوئی کھلی نہیں رہی. اس کو گانٹھ کھولنا بھی تو ایک فن ہوتا ہے, اگر بہت ہی الجھی ہوئی اس کو کھولنا بڑا مشکل. عقدہ اسی سے عقد سے. یہ عقد بھی بہت سارے ہوتے ہیں, یہ زبانی بھی ہوتے ہیں تحریری بھی ہوتے ہیں. چھوٹے چھوٹے عقد تو ہم زبانی کرتے ہیں, ہر بندہ روزانہ کرتا ہے. یہ سودے سلف جتنے ہیں یہ شریعت میں عقد بیع کہلاتے ہیں. دو بندے ہوتے ہیں, ادھر سے یہ پیسے دیتا ہے, ادھر سے چیز لیتا ہے. جب یہ کسی چیز کا بھاؤ پوچھتا ہے, یہ کتنے کا ہے, وہ بتلا دیتا ہے اتنے کا, کہتا ہے دے دیجئے, یہ ہو گیا ایجاب. اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں دیتا ہوں, اس کے اتنے پیسے بنتے ہیں, وہ قبول. دیکھو ایجاب اور قبول. ہر عقد میں دو آدمیوں کا واسطہ ہوتا ہے, ایک ادھر ایک ادھر, دونوں جڑ جاتے ہیں اس عقد میں. اس کو عقد بیع کہتے ہیں, خرید و فروخت کا معاملہ. ایک عقد اجارہ کہلاتا ہے عربی میں, جس کو ہم انگریزی میں رینٹ کہتے ہیں. رینٹ پہ چیز لینا, لیز پہ لینا, کوئی چیز کسی سے لی لیکن صرف اس کا مقصد اس سے فائدہ حاصل کرنا ہے, چیز خریدنا نہیں, اس کو رینٹ کہتے ہیں, اجارہ کہتے ہیں, عقد اجارہ. ایک عقد شرکت ہوتا ہے, شرکت عربی میں شرکا کہتے ہیں اس کو. دو بندے آپس میں مل کر کاروبار پارٹنرشپ پہ شروع کریں, یہ دو کریں, یا ہزاروں مل کر کریں, ہزاروں کریں تو کمپنی بن جاتی ہے, لمیٹڈ بھی ہوتی ہے دوسری بھی, یہ پرائیویٹ بھی. یہ چیزیں یہ عقد کہلاتی ہیں. میں لفظ کی قرآن پاک کے الفاظ کی تشریح کے لیے یہ تمہیدی گفتگو کا. اسی طرح جب نکاح ہوتا ہے, کہاں کا ایک اجنبی لڑکا اجنبی لڑکی, آپس میں سلام کلام منع تھا, لیکن جب اس نے ایجاب کیا, اس نے قبول کیا, گانٹھ جوڑ دی, گویا دونوں کو آپس میں جوڑ دیا گیا, ان کو اس کو عقد نکاح کہا جاتا. یہ ہم بھی استعمال کرتے ہیں جی فلاں کا عقد مسنون, عقد مسنون کی تقریب, تو اس کو عقد کہتے ہیں. تو عہد اور عقد ان سب کا ایک ہی تقریباً حکم ہے. جو عقد ہوتا ہے وہ بھی ایک قسم کا عہد اور وعدہ ہی ہوتا ہے. قرآن پاک نے وعدوں کے بارے میں یہاں فرمایا, جب تم وعدہ کر لو تو اس کو پورا کرو. یہ لفظ بہت جامع ہے, کتنے وعدے ہیں. ان وعدوں میں ایک وعدہ تو ہر شخص نے, ہر روح نے عالم ارواح میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ, اس کو عہد الست کہا جاتا ہے. عہد الست قرآن نے ذکر فرمایا, اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا ہر روح سے عالم ارواح میں, الست بربکم, بتلاؤ کیا میں تمہارا معبود نہیں ہوں. سب نے کہا تھا بلا, کیوں نہیں, آپ ہی ہمارے معبود. یہ اس کو عہد الست. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وعدہ جو اس نے کیا ہوا, وعدہ اس نے کر لیا کہ اب میں اپنی جو زندگی ہوگی عالم ارواح سے, جب میں عالم دنیا میں آؤں گا تو اے اللہ آپ ہی کی عبادت کروں گا, آپ کی عبادت کے ساتھ زندگی بسر ہوگی, آپ کی اطاعت کے ساتھ. یہ ایک وعدہ ہے. پھر اس وعدے کی یاد دہانی کرائی جاتی بار بار, بچہ پیدا ہوتا ہے کان میں اللہ اکبر, یہ جو اذان دی جاتی یہ وعدہ ہوتا, یاد دہانی ہے. دیکھو یہ بار بار چلتا ہے. اسی طرح کلمہ پڑھنا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یہ بھی وعدہ ہے. یہ خالی دو بول بولے نہیں کہ اسلام کے حلقے میں داخل ہوا, بلکہ اس نے ایک وعدہ کر لیا کہ اب میری جو زندگی گزرے گی وہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزرے گی. یہاں ایک میں بڑی باریک بات عرض کروں جس میں اکثر پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگ مبتلا ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو زیادہ یہ اپنے آپ کو عقل مند بہت سمجھتے ہیں، اس لیے عقلی لاجک کے پیچھے بہت چلتے ہیں، صاحب اس میں اس حکم میں کیا لاجک، اس میں کیا لاجک، اس میں کیا ہے، مطلب یہ کہ اس میں عقلی نقطہ سمجھ. لیکن مصیبت یہ عقل صرف دین کے معاملات میں چلاتے ہیں اور باقی سب جگہ اپنی عقل کو رخصت کر دیں، وہاں نہیں عقل چلاتے. میں ایک بڑی اہم چیز واضح کرنے کے لیے بات، جب بندہ کہتا نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دیکھو اس کے کہنے میں اختیار تھا یا نہیں تھا؟ اختیار تھا، کوئی کہہ دے کوئی نہ کہے، جبر تو کوئی نہیں دین کے بارے، لا اکراہ فی الدین، تعلیم تو دیں گے، تبلیغ تو کریں گے، ترغیب تو دیں گے، بھائی مسلمان ہو جاؤ ورنہ ہمیشہ کی ناکامی، لیکن کسی کو زبردستی کلمہ نہیں پڑھائیں، زبردستی اسلام. لیکن جب کسی نے اپنے خوشی سے کر لیا، برضا و رغبت اسلام قبول کر لیا اس نے، تو اب اس نے دراصل بہت بڑا وعدہ کر لیا. اب جب وعدہ کر لیا، اب اس کو زندگی اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق گزارنی، اب اس کو ساری زندگی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ میں اس میں سے کچھ کانٹ چھانٹ کر کے اپنی مرضی کا تو جو چاہوں اختیار کر لوں، جو چاہوں چھوڑ دوں. اب حکم یہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان کے حلقے میں آئے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اندر آ جاؤ. اب اختیار نہیں ہے، آنے میں تو اختیار ہے لیکن آنے کے بعد اختیار نہیں ہے کہ اس میں سے اپنی مرضی کے مطابق انسان چلا سکے، یہ اختیار نہیں دیا گیا. لیکن یہاں آ کر آدمی شیطان بہکاتا ہے، صاحب اس میں یہ عقلی نقطہ، اس میں یہ کیوں، یہ کیوں، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے بعد. دیکھو ایک حدیث سنی، مومن آدمی جب اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا اور اس کو خطبے میں بتلا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک دو مثالیں دے دوں، آنر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی شلوار اس کے ٹخنوں کے نیچے ہوگی، یہ صحیح بخاری کی حدیث، ما اسفل من الازار من الکعبین ففی النار، یہ حدیث بخاری، جس کے ٹخنوں سے نیچے اس کی شلوار ہوگی وہ حصہ جہنم میں جلے گا، یہ آپ نے فرما دی. اب آ گئے یہ عقلی لاجک بیچ میں، ایسا کیوں، یہ کیوں. دیکھو کوئی اور حدیث سود کے بارے میں آ گئی، کوئی اور چیز سن لی، ایسا پردے کے بارے میں، ہمیں منکرات کے بارے میں، جو بڑی بڑی چیزیں جو آدمی ان طوفانوں کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں کرتا، تو وہاں آ کر یہ اپنی عقلی لاجک کو ان چیزوں کو لے آتا ہے. لیکن یہ عقل جو استعمال کرتا ہے، وہ جو چاہتا ہے، وہ صرف دین کے معاملے، باقی جگہ نہیں. جب کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، کسی کلینک میں گیا ہے ڈاکٹر کے پاس، یہ ماشاء اللہ یہ اسپیشلسٹ ہے، یہ سرجن ہے، ڈاکٹر کے پاس جا کر وہ اس کو جو دوا تجویز کرتا ہے، وہاں ڈاکٹر کے سامنے یہ کیوں چرانی کرتا، کیوں آپ نے یہ صبح کیوں لکھی، شام کو کیوں نہیں لکھی، یہ ایک ٹیبلٹ ایک لکھی، یہ کیوں نہیں لکھی. ایک کہتے ہیں کہ کوئی ڈاکٹر کے سامنے ایسا کوئی بحث نہیں کرتا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو وہ ڈاکٹر تسلیم کر چکا، جب اس نے اس کو ڈاکٹر مانا، اب اگلی بات میں بحث نہیں کرتا. بھائی جب میں نے ڈاکٹر مان لیا یہ کوالیفائیڈ ہے، یہ مستند ہے، اب مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں اپنی عقل کو لڑا کر خود اس کے سامنے بحث مباحثے کروں. تو ڈاکٹر یہی جواب دے گا، میاں یا تو مجھے ڈاکٹر نہ مان، یا تو آتے ہی نہ، اگر آئے ہو تو یہی دوا استعمال کرنی پڑے گی، ورنہ نکلو یہاں سے کلینک، یہی جواب ہو. اسی طرح حاکم کو جب حاکم مانا اور تسلیم کر لیا، یہ ہمارا حاکم ہے، یہ بادشاہ ہے، یہ فلاں ہے، اب اس کے جو احکامات آئیں گے، جو انتظامی، مثلا ٹریفک کا ایک قانون بنا دیا کہ اگر ریڈ لائٹ ہوگی تو رکنا، یلو ہوگی تو تیار ہو جانا، گرین ہوگی تو جانا، وہاں کوئی اعتراض نہیں کرتا، صاحب یہ گرین پہ کیوں جانا ہے، ریڈ پہ کیوں نہیں ہے؟ کوئی کہتا ہے جی کیوں، اس لیے کہ تسلیم کر چکے ہیں کہ وہ حاکم ہے، اب اس نے جو بھی امور اس نے بیان کر دیے، اس میں ہمیں اپنی عقل لڑانے کی اجازت نہیں، کہیں بھی نہیں، عقل سے مسئلہ نہیں حل ہوتا. جو چاہتے ہیں عقل سے مسئلہ، میں اس کو ایک سوال دیتا ہوں، ساری زندگی اس کا جواب دوں گا، ساری زندگی. اور انتہائی چھوٹے سے معصوم بچے کا سوال ہے، بہت چھوٹے سے بچے کا سوال. اگر بچے کو جس دن پہلے دن پڑھاتے ہیں نا یہ الف یہ با پڑھاتے ہیں نا جی یہ ون یہ ٹو یا یہ اے یا بی, وہ اگر اس دن یہ سوال کر لے کہ مجھے یہ ذرا سمجھا دو یہ جو کھڑا ہے یہ الف کیوں ہے, یہ جو لیتا ہوا جس کے نیچے نقطہ اس کو با کیوں کا, اگر وہ پوچھ لے بابا یہ الف کیوں نہیں ہے جو یہ نیچے لیٹا ہوا وہ اس کو با ہونا چاہیے, اس کا کوئی عقلی نقطہ کوئی عقلی لاجک سمجھا دے, ہر ایک کا جواب یہ ہوگا بس اسی طرح سے اس کو الف کہتے آ رہے ہیں اس کو با کہتے آ رہے ہیں, جواب کسی کے پاس بھی کوئی سمجھا نہیں سکتا ہے, جو لغت بنانے والے نے مقرر کر دیا بس اسی کا اقرار تھا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان چیزوں میں جب انسان عہد کر لیتا ہے پھر اس کو اس بات کی اجازت نہیں, اور ایمان بھی بہت بڑا عہد ہے. جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیا, اب اگلی بات یہ کہ رسول کی ذات وہ ہوتی ہے جس کے ہر قول فعل عمل کی آنکھیں بند کر کے پیروی کی جاتی, وہاں اپنی عقلی لاجک اور وہاں یہ چیزیں بیچ میں نہیں لائی جاتی. رسول کی یہ یا تو کلمہ نہ پڑھتے, جب کلمہ پڑھا ہے تو اب زندگی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق, یہ سب سے بڑا وعدہ ہے. اسی طرح دوسرے وعدے ہیں, دیکھو کسی کو جو چیک دیا جاتا ہے پیمنٹ کا یہ بھی وعدہ ہے, کسی کو یہ کہا کہ جی آپ کو یہ تنخواہ مہینے بعد ملے گی یہ بھی وعدہ ہے, کسی سے قرض لیا صاحب ایک مہینے کے بعد دے دوں گا یہ بھی ایک عہد ہے. کتنے عہد ہوتے انسان وعدے کرتے اور وعدے کی خلاف ورزی کو سمجھا ہی نہیں جاتا. دینداری تو خالی نماز روزے کی حد تک, بس نماز پڑھ لی صاحب, نماز بڑے خوشو خوشو سے پڑھی, نوافل بھی پڑھے, عوامین بھی پڑھی, ایک پارے کی تلاوت بھی کی, اور باہر بیچارہ ہو پیسے لینے والے اس کو چکر پہ چکر لگوا, یہ کہاں کی دینداری, یہ تو یہ دینداری نہیں ہے. دین عبادات معاشرت معاملات ہر چیز کی تعلیم دیتا ہے, ہر چیز کی. اس لیے یہ بھی دین کا حصہ ہے کہ کسی جو وعدے کیے ہیں ان وعدوں کی خلاف ورزی نہ کی ہے. اس لیے بڑی اس کی اہمیت ہے, اور یہ اتنا بڑا موضوع ہے ہم اس کو کیسے بیان کر سکتے, کتنے وعدے. منگنی بھی ایک وعدہ ہوتا ہے یاد رکھنا, منگنی جب کر دیتے ہیں یہ بھی نکاح کا وعدہ ہوتا ہے, اس کو بھی بغیر عذر کے عذر شرعی کے توڑنے کی اجازت نہیں, ورنہ وعدہ خلافی کا گناہ لازم آتا ہے. اسی طرح جب آدمی کسی سودے کے بارے میں وعدہ کر لے یا کسی, اس کو بھی اس کی پابندی کرنا لازم ہوتا ہے کہ اس وعدے کو نبھا لے. بڑی معاملات کے اندر بہت خرابی ہے, اس کو بہت زیادہ بیان کرنے کی ضرورت. تو جس چیز کا انسان وعدہ کر لے اس کی پاسداری کرے. فرمایا کہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ, اور تم اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو. اوفو اذا عاہدتم, جب تم وعدہ کرو. ولا تن, ایک مثال دے دی ان وعدوں میں سے. ولا تنقضوا, تنقضوا نقض سے ہے, نقض کا معنی ہوتا توڑ دینا, جیسے ناقض وضو توڑنے والی چیزیں, وضو کو توڑنے والی, نقض کا معنی توڑنا. ولا تنقضوا, اور مت توڑو. الایمان, قسموں کو. ایمان یمین کی جمع, اس کا معنی ہوتا قسمیں, بندہ قسم کھا لیتا نا, قسموں کو مت توڑو. بعد توقیدہا, ان قسموں کو پکا کرنے کے بعد. وقد جعلتم اللہ, حالانکہ تم بنا چکے ہو, جعلتم تم بنا چکے ہو, اللہ اللہ کو, علیکم اپنے اوپر, کفیلا ضامن. جب کوئی اللہ کا نام لے کر قسم کھاتا نا میں ایسے کروں گا, جس اس نے کوئی چھوٹا کام نہیں کیا, اس نے بیچ میں اللہ رب العالمین کی ضمانت اور گارنٹی اس نام کو لے آئے. اس لیے قسم کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے, کہ اللہ تعالی کو گواہ بنا دیا, اللہ کا نام بیچ میں لے آئے, اور اب دیکھو جی قسمیں کھانا, جھوٹی شہادتیں, پیسے دے کر عدالتوں میں حاضر, یہ تو کوئی کسی پر جو چاہے کیس کر دو, جو چاہے ثابت کرا دو. آج آپ کے سامنے نظام, آپ کے سامنے عدلیہ چل رہا, گواہ ملتے ہیں جی پیسوں کو, گواہیاں دینے کو, کچھ خیر کو گواہ ہیں جی. جھوٹی گواہی, اس لیے کہ جب بندہ گواہی دیتا ہے اس میں بیچ میں اللہ رب العالمین, وہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں ایسا ہوا ہے, تم نے اللہ کے نام کو اپنے اوپر ضامن بنا لیا، اس لیے ان قسموں کو مت توڑو. قسم کی تین قسمیں آتی ہیں. نمبر ایک، یمین غموس، نمبر دو یمین لغو، نمبر تین یمین منافق. میں تینوں قسموں کی وضاحت کر دوں. یمین غموس کہتے ہیں ماضی کے کسی کام پر قسم کھائی اور جھوٹی، جیسے خدا کی قسم ایسا ہوا، خدا کی قسم میں آیا تھا، اللہ کی قسم میں نے ایسا کیا جبکہ اس نے ایسا نہیں کیا، اس کو کہتے ہیں جھوٹی قسم کھانا. یہ بہت بڑا گناہ ہے. چار بڑے بڑے گناہوں میں اونچے درجے کے جو گناہ ہیں، قتل کرنا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافر، ان میں آپ نے چوتھا نمبر فرمایا جھوٹی قسم کھانا. والیمین الغموس، اللہ کے نام کبھی نہیں حیا کیا، نام اللہ کا لے رہا اور جھوٹی قسم کھا. دیکھو یہ جتنی جھوٹی قسمیں اس میں داخل. نمبر دو یمین اللغو، ایک آدمی نے قسم کھائی یہ سمجھ کے کہ ایسا ہوا جبکہ ایسا نہیں ہوتا، اپنے طور پہ دل کے اعتبار سے یہ سچا ہے، اس کو کہتے لغو، اس پر نہ گناہ ہے نہ کوئی کفارہ ہے، لیکن اپنے طور پہ اس نے نیت سے صحیح کھائی. ایک ہوتی یمین منعقد، آئندہ کے لیے قسم کھانا کہ میں ایسا کروں گا ایسا نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میں ایسا کروں گا، اللہ کی قسم میں ایسا نہیں کروں، اس کو کہتے یمین منعقد. یمین منعقد میں تفصیل ہے. یمین منعقد کا پورا کرنا واجب ہے. جو قسم کھا لی اس کو توڑنے کی اجازت، دیکھو یہاں اللہ نے یہ فرمایا جو قسمیں کھا چکے ہو ان کو توڑنے کی اجازت نہیں. یمین منعقد اگر کسی نے توڑ دی گناہ کے ساتھ ساتھ، اس پر اس گناہ کو مٹانے کے لیے کفارہ یمین لازم ہوتا ہے. کفارہ لازم ہے اگر کسی نے قسم توڑ دی، کسی نے قسم کھائی اللہ کی قسم میں سگریٹ نہیں، کسی نے ایسے قسم لے لی سگریٹ نہیں پیوں گا، نسوار نہیں کھاؤں گا، کھا لی سگریٹ پی لی، چلا گیا اس جگہ جہاں کہ اس نے، اس پر لازم ہے اس قسم میں توڑنے کی وجہ سے 10 مسکینوں کو صبح و شام کا کھانا کھلائے، 10 مسکینوں کو صبح و شام کا کھانا کھلائے. اگر اتنے پیسے نہیں ہیں کھانا کھلانے کے، پھر 3 روزے لگاتار رکھے گا تو گناہ کا دھبا مٹے گا یہ قسم توڑنے پر. جو آئندہ کی کبھی کبھی آدمی جو قسم کھاتا ہے وہ ناجائز کام پہ قسم کھا لے، جائز کام پہ قسم کھائی تو پورا کرنا لازم، اگر ناجائز پہ قسم کھا لی جیسے رشتہ داریوں کے جھگڑوں میں قسم، اللہ کی قسم تیرے گھر میں قدم ہی نہیں رکھوں، بیٹا باپ سے قسم، خدا قسم نہیں بولوں گا، بیوی سے قرض، بیوی شوہر کے بعد، سسر سال، یہ سارے رشتے جتنے بھی ہیں ان سے قطع تعلق کی قسم کھانا، یہ اکثر ہوتا جی، جنازے میں بھی نہیں آنا، مرنے پہ بھی نہیں ایک دوسرے کے گھر داخل ہونا، یہ قطع رحمی کی جو قسمیں ہوتی ہیں یہ ناجائز اور حرام قسمیں. یہ اگر کسی نے کھا لی کوئی ایسی قسم تو اس کا حکم یہ ہے اس قسم کو توڑے. اس نے کیوں گناہ کے کام پر قسم کھائی؟ استغفار کرے گی اور پھر ساتھ کفارہ قسم ادا کرے گی. اس قسم کو برقرار رکھنے کی اجازت نہیں جو گناہ کے کام پر قسم، کسی نے گناہ کے کام پر قسم کھا لی اس کی اجازت نہیں. اس لیے جتنے بھی گناہ اس کی قسم کھانے کی اجازت نہیں، لیکن اگر کسی نے کھائی تو اس کا حکم یہ ہے. یہ تو میں نے قسموں کے حوالے سے عرض کیا کہ قسم کو توڑنے کے بارے میں یہ حکم بیان فرما. قسم ہوتی کس طرح سے؟ قسم اللہ کے نام اور اس کی صفات کے ساتھ ہی کھائی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھانے کی اجازت نہیں. تیری کہتے ہیں نا ماں کی قسم، باپ کی قسم، نبی پاک کی، یہ ساری قسمیں منع. اللہ کے نام، اس کی ذات اور صفات کے علاوہ کسی چیز کی قسم اٹھانے کی اجازت نہیں. اور قرآن پاک، قرآن بھی چونکہ کہ اللہ کی صفت کلام ہے، اس کی قسم کھانے پر بھی قسم منعقد ہو. کسی نے جھوٹا قرآن اٹھا لیا بہت بڑا وبال ہے. اس نے ایک اللہ کا نام پوری اللہ کی کلام کو گواہ بنا کر اس نے فریب کیا. جس نے ایسا کیا قرآن کل سفارش کرے گا، وہ کیا ریمارکس دے گا اس بندے کے حق میں؟ قرآن دو ہی باتیں کہے گا، یا تو اس کی سفارش یا اس کا بس، اس کے دو فیصلے ہوں گے، یا حق میں سفارش یا خلاف سفارش. دیکھو قرآن اٹھانا، اوکے تو قرآن اٹھانا تو کوئی مسئلہ نہیں. اس لیے قرآن پاک کی قسم کھانا، قرآن کو اٹھا لینا، یہ بھی اسی طرح قسم کے زمرے میں داخل ہو. اور اب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ قسمیں اٹھواتے ہیں. قرآن پاک کو بیچ میں لے اس بات کی اجازت نہیں. اتنا بوجھ نہ ڈالیں کہ اس کی آخرت بھی برباد ہو جائے. اللہ سبحانہ وتعالی ان احکام پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. میں اب اس آیت کا دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں, اگر کوئی بات باقی رہے گی تو انشاءاللہ اس کو مکمل کروں. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ, تم پورا کرو اللہ کے وعدوں کو, اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو. اِذَا عَاهَدْتُمْ, جب تم وعدہ کر لیتے ہو. وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ, اور قسموں کو مت توڑو, قسمیں بھی وعدہ ہوتی ہیں. بَعْدَ تَوْكِيدِهَا, ان کو پختہ کرنے کے بعد. وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ, اس لیے کہ تم بنا چکے ہو اللہ کو. عَلَيْكُمْ, اپنے اوپر. کفیلاً, ضامن. اِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ, بے شک اللہ جانتے ہیں ان تمام کاموں کو جو وہ تم کر رہے ہو. یہ جو بار بار کہا جاتا نا اللہ جانتے ہیں, یہ اصل میں خبر دی جائے. جب جانتے ہیں تو کل قیامت کے دن یہ سب سامنے لائیں گے, کوئی اللہ کے علم سے باہر نہیں. کس نے کیا جھوٹی قسم کھائی, کس نے کیا کسی کے ساتھ ظلم کیا, کسی کے ساتھ کیا زیادتی کی. جہاں بہت کچھ چل جائے گا لیکن آخرت میں ذرہ برابر بھی نہیں چلے گی. وہاں کوئی نہیں, وہاں عدل کے ترازو اللہ قائم کرے. وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ, اس سے بڑی عبرت کی بات کیا ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ جانوروں کے درمیان بھی عدل قائم کریں گے جبکہ وہ مکلف بھی نہیں. تو انسان جن کو اللہ نے مکلف اور مخدوم بنا, افضل الخلائق بنا, ان کے درمیان عدل کیسے قائم نہیں فرمائیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا. جی جی جی ہاں بالکل. یہ جو دعائے قنوت ہے یہ بہت بڑا وعدہ ہے, اس کا ترجمہ ذہن میں رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے روزانہ ہی وعدہ کیا جاتا, اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک و نتوکل. نخلا و نترک من یفجرک, نخلا. نخلا کا معنی جانتے ہیں جی, لباس ہوتا ہے نا اس کو اتار کے پھینک دینے کو کہتے ہیں. نخلا, اتار رہے ہیں ہم, ہمارا کیا تعلق. نخلا و نترک من یفجرک, اللہ آپ کے فاسق فاجر ان سے بس ہمارا کیا, ہم تو آپ سے بنانا چاہتے ہیں. بات یہ انسان خود سوچ لے کہ وہ اللہ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے یا اللہ کے دشمنوں کے ساتھ رہنا. یہ انسان کے اگر نقطہ سمجھ میں آ جائے سیدھا راستہ اس کو ڈھونڈنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم. یا اللہ ہمارے ہر قسم کے احوال کی اصلاح فرما, اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. ہر قسم کی عہد شکنی سے, نعمتوں کی ناشکری سے, یا رب کریم ہر قسم کی بے دینی سے, ہر قسم کے فتنوں سے, ہر قسم کے شکووں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما دے. یا رب کریم ہمیں کامل ایمان اور کامل تقوی نصیب فرما, اپنی رضا والے اعمال کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی رضا والے اعمال کی توفیق, اپنی ناپسندیدگی والے تمام برے کاموں سے اللہ ہمیں نجات عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.